śpię. A to dziwne jest, że czuję się jak we śnie. Nie jest późno, jest już wcześnie. Miasto już przeciąga mięśnie. Oczy witryn są zamknięte. Będzie miało chwilę jeszcze, aż przeciągnie się i ziewnie, by obudzić się zziębnięte. Obserwuję tą pętlę codziennie. Napięte mam myśli, a ciało bezsenne, bezsenne. Ja w nim, a miasto jest we mnie, jest we mnie. Szkielet murów i drogi ścięgien. Patrzę w krzyż okna, ile tych krzyży w okolicznych blokach. Ukrzyżowana Polska w szarych murach pośród błota. Autorytety nadal nadęte i wątpliwe, chociaż podobno święte. Dla mnie święto jebliwe, kłamliwe języki syczą zewsząd. Lepkie palce jeszcze wierzą kory głowy, wierzą w przesąd. Zimne serca szerzą przemoc, zarci na pograniczach etyki, arytmetyki, balansując na granicach religii, polityki, moralności, rachunkowości, pokoju, wojny i wolności. Walczącą ze światem, udzielając światu lekcji. Walczy światło z mrokiem za pomocą świeczki. A dziś świecie słowem i wodą błogosławi się karabin, żeby w imię Boga i z nim na ustach zabił, rozgrzeszył i zbawił. A potem sławił jedyną wiarę ropą i dolarem, bo Bóg mu szepnął z nieba, że tak właśnie trzeba. Tak oto demagogia zagłuszyła Boga, a wiarę zastąpiliśmy PR-em. Nieprzytomne myśli, które wiatr przywiał, siedzą na parapecie, przeglądają się w szybach. Usiądę obok nich, podobają mi się dzisiaj. Krawędź, oto dobre miejsce do rozmyślań. Ja nie mogę zasnąć. Trzecia noc z rzędu, zmysły są na baczność. Daj mi coś na to. Zazdrość wypełnia zauśpione miasto. Ja nie mogę zasnąć. Trzecia noc z rzędu, zmysły są na baczność. Znowu nie śpię, trzecia w nocy, snem znużony. Patrzę w diodę, power on, takie proste, lecz kolejny raz nie mogę. Licznik stoi, się nie kręci, serce bije, słyszę w uszach. Niby chcę, ruszam myślą, ale ciało się nie rusza. Leżę na wznak niczym w trumnie, dłoń na dłoni, leżę godnie. Przepocony sweter gryzie, uwierają mokre spodnie. Leżę niemy, dioda świeci, przypominam, jeszcze żyję. To nie sen, sen nie przyszedł, co nie wzmocni, to zabije. A na zewnątrz świat pędzi, ślepo naprzód jak szalony. Upadają banki, wstają ranki ludzi. Tracą dom, spekulacje, statystyki, spadki, wzrosty i wyniki. Kalkulacje rozważania, współczucia, arytmetyki. Ideały sięgły bruku, kapitał szedł do rozpuku. Synku, człowiek to jest piąta cyfra po przecinku. W tym wyniku równania zysków i strat, taki ten świat. Rozmycie człowieczeństwa w tym rachunku prawdopodobieństwa. Matematyka rysuje ci punktem na osi Y i X. Jak będziesz żyć, choćbyś miał już tego dosyć. I rwał z głowy włosy. Czytał zębami albo śpiewał psalmy. Zbuntuj się, a wyleczą ci jak organizm stan zapalny. Nie odbiorą tylko moich uczuć i miłości. To życie to sen, trzeba je do końca dośnić. Ja nie mogę zasnąć. Trzecia noc z rzędu, zmysły są na baczność. Daj mi coś na to. Zazdrość wypełnia zauśpione miasto. Ja nie mogę zasnąć. Trzecia noc rzędu, zmysły są na baczność. Daj mi coś na to. Zazdrość wypełnia zauśpione miasto. Ja nie mogę zasnąć. Zwierzę bezsenne, bo kutuję za coś. Więc daj mi coś na to. Trzecia noc rzędu, zmysły są na baczność. Zauśpione miasto.